Er du klar til at hoppe ud i det så? Ja, lad os køre. Fanuel, hvis du lukker øjnene en gang og forestiller dig, at det er dit sidste øjeblik i live, din tid er kommet. Det lyder meget morbidt, men til alles overraskelse har de amerikanske filmklichéer faktisk fortalt sandheden. Du får virkelig lov til at se dit liv passere revy for dine øjne. Hvis det var nu, hvilket i hvert fald ene øjeblik fra dit liv, tror du så, du ville se for dig? Altså det er jo her, hvor jeg sådan, også da vi skrev sammen, at jeg fik et meget tydeligt billede, meget specifikt minde fra da jeg er lille. Og sådan, jeg sidder i min stue med min store søster, hun er 4 år ældre end mig, men vi sidder bare på et tæppe inde i stuen, og hun har smurt æggesalatsmadder, sådan en god franskbrødsklap sammen med æggesalat. Og vi sidder og har picnic midt i stuen. Det er godt vejr udenfor. Vi kunne sidde i vores forældres have. Vi vælger at lade være. Og så sidder vi bare og spiser æggesalat. Og af en eller anden grund, altså, var det bare det mest sådan, tydelige minde for mig. Det her med at bare sådan, sidde og spise. Du er sammen med folk, du holder af i det her sådan, tilfælde. Er det min store søster Bibi? Og bare, sådan, der er ikke nogen forventninger til en. Der er ikke noget, vi skulle. Vi var børn. Altså, max skulle vi måske i skole i morgen, og det tror jeg ikke engang, fordi jeg er ret sikker på, at det var sommerferie. Så det var bare sådan et, ingen forventninger. Der er ikke noget, der kan gå galt i det øjeblik. Du spiser bare din æggesalat. Det er det, der vil sådan stå allertydeligst for mig. Et øjeblik, hvor bare en æggesalat sandwich er nok. Ja, altså sådan, somehow sådan hele det her øjeblik, der bare handler om æggesalat, og det føles lidt dumt. Fordi også, igen, når man ser de her film, er det altid de her episke øjeblikke. Det er ofte sådan, det kan være din bryllupsdag, eller du lige graduated fra et eller andet, det kalder man det ikke på dansk, dimission. Men de her store ting, hvor det bare sådan, jamen, måske var det ikke dem, der faktisk var vigtige. Måske var det bare den der sådan korte lykke ved at spise en mad af ens sådan kære har lavet til en, og man bare hygger. Og der er bare ikke andet. Det er det, øjeblikket handler om. Det kan noget. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Fanuel, det er efterhånden lidt tid siden, du sad på et tæppe til en indendørs picnic og spiste æggesalat. Det er i hvert fald over 10 år siden. Du sidder i hvert fald over for mig i dag og er 23 år gammel. Så bor du i Albertslund med et par venner og jeres kat Romulus, der altså går rundt og laver lidt ballade. Ja. Så hvis man kan høre det, så er det altså bare det. Og til hverdag, der arbejder du som bartender, og så er du uddannet tekstilformidler. Ja. Og hvis vi skal helt op på den store klinge, og det bare skal gå lidt tjept i punktform, om man vil, kan du så ikke give en lille tidslinje over dit liv? Hvis man skal starte med det klassiske, sådan, selvfølgelig jeg kan jo godt sådan starte med, at sådan, jeg har 3 søskende, og har boet sammen med begge mine forældre, og mine søskende selvfølgelig, og så min mormor boede også sammen med os. Hyggeligt. Altså, det var først året inden, at hun gik bort, at hun ikke boede sammen med os. Så jeg har boet sammen med min mormor i hvert fald 20 år. Så det har ligesom været, hvad kan man sige, opsætningen af min barndom. Så jeg har gået på 3 forskellige folkeskoler, fordi jeg blev chikaneret af undervisere flere gange. Anden gang, hvor jeg flytter til 3. folkeskole, der er det, fordi jeg bliver erklæret heks af min dansklærer. Det skriver hun til kommunen. Og de tager det seriøst. Så jeg startede en sag omkring det. Det er ikke fordi, at jeg ikke kan stille 1000 spørgsmål til det her. Ja. Det er bare fordi, vi lige er i punktformstidslinjen. Ja. Men det lyder for vildt. Hold det op, Fanuel for Søren. Ja. Men nej, så det skete, så jeg flyttede skole, og så skulle man ligesom, de venner, du havde haft i mange år på det tidspunkt, i hvert fald det, man synes var mange år, skulle man ligesom starte forfra på, og som en teenager, det er altså lidt svært. Så gik jeg videre til gymnasiet ret hurtigt, og så var jeg teknisk set færdig med gymnasiet, før jeg var 18, et par måneder før var jeg 18, så jeg var teknisk set 17 år, da jeg fik hue på. Og så startede jeg på studie med det samme bagefter, tekstilformidler. Så blev jeg færdig med det, og så arbejdede jeg i en periode med software, og så gik jeg videre til at lave noget bartender. Så det... Du har været lidt omkring. Ja, yeah, tingene er ikke sådan, det føles ikke sådan super sammenhængende, når man prøver at sådan stille det op. Men der det er livet jo sjældent. Ja, yeah, men der har jo været en proces. Man kan sige, at man selv har været den røde tråd igennem alt det her råd på et eller andet plan. Så det... Og det her usammenhængende råd, som du lige fik kaldt de 23 år af dit liv, dem skal vi jo prøve at komme... Jeg ved ikke, om vi skal rydde op i dit råd, men vi skal i hvert fald tages med ind i det, og du skal belyse enkelte øjeblikke af det. For jeg skal jo skrive din nekrolog i dag. Ja. Og det er klart, jeg skal lære dig lidt at kende, før jeg overhovedet kan finde ud af, hvad der skal stå i den. Der skal vises rundt i pulterkammeret. Det kan kun blive godt. Så lad os starte med et øjeblik, der på en eller anden måde er blevet definerende for dig eller din vej i livet. Altså, jeg har haft en masse, hvad kan man sige, hektiske øjeblikke i mit liv på et eller andet plan. Men jeg tror, det der sådan har påvirket mest på et eller andet plan, det er faktisk, at jeg går... på noget kunstskole, ikke noget formelt, det er ungdomsskole, der var et kunsthold, hvor at jeg møder en gammel klassekammerat, det her efter jeg har flyttet skole. Og bare lige for at få sat scenen en gang, hvor gammel er du på det her tidspunkt? Det er et rigtig godt spørgsmål, det må have været i 7. klasse, så man, om jeg må have været 12 eller et eller andet. Okay, 7. klasse, det er bare det klassetrin, hvor... Der er mange hormoner, man er usikker på sig selv måske. Hvordan havde du det i det øjeblik? Ærligt talt, det her er lige efter, at sådan, der er startet sag omkring, jeg er heks. Så jeg har rigtig mange usikkerheder, men det er fordi, jeg føler mig overvåget. Fordi der er folk, der holdt styr på min opførsel, og jeg har opført mig som et normalt barn. Fordi det, de prøvede at finde ud af... Jeg prøver lige at sætte det lidt i kontekst her. Ja, altså, det er sådan... de så den her erklæring af, at jeg var heks og sådan nogle ting, som om jeg blev misbrugt af mine forældre. Så sagen handlede om, hvad det var, mine forældre havde gjort mod mig. De havde ikke gjort noget. Altså, det var en misforståelse. Det var bare, fordi jeg skældte mig ud fra gruppen, og det kunne en dansk lærer ikke lide, så der måtte jo være noget i vejen. Og så havde jeg sådan... lidt interesse for okulte ting, fordi jeg synes det var sjovt, det var interessant. Og så var hun sådan, du må være heks. Men nej, så jeg havde også rigtig meget skyldfølelse, fordi der kom alt det her negative fokus på min familie, for at jeg bare fandtes. Så det var også meget frygten om, hvad jeg gør galt ved at bare være i live. Altså alle de der ting, hvor man sådan, den opførsel, man skal have, sådan, hvad folk forventer af dig. Og det totalt modsatte af... accept, altså det her med, at du er perfekt, som du er. Du har faktisk oplevet i din mest formative år en direkte konsekvens af, nej, det er du faktisk ikke. Nej. Ja, og det kan gøre ondt på rigtig mange mennesker. Altså, der husker jeg også for eksempel, at sådan, der vi finder ud af, at sådan, det kan have hårde konsekvenser, fordi hvis det er, at de tager den her retssag seriøst, og de finder ud af, eller hvis de kommer frem til, at der har været en eller anden form for misbrug, igen, det var der ikke. Altså, men hvis de kommer frem til det og konkluderer det, så kan det splitte vores familie fra hinanden. Fordi det, de gerne ville, var jo at fjerne mig fra min familie. Jeg havde også søskende. De skulle også fjernes. Så det var en, sådan af, at jeg bare fandtes, kunne jeg ødelægge hele min familie. Og jeg kan huske, at da det var, at vi får det her forklaret, at det er en af de få tidspunkter, jeg har set min bror græde. Jeg tror, en anden gang, at jeg husker at have set ham græde, var da en af vores kæledyr døde. Det er det. Så sådan, jeg tror, det er første gang, jeg ser ham græde, og det har også sat sig. Det der, når det er, man ser en person, sådan, det er min storebror, han er 6 år ældre end mig, jeg har altid set rigtig meget op til ham. Det har været ham, der har sådan, vist mig rundt i rigtig mange af sådan, de miljøer, jeg stadigvæk går i dag. Det lyder også, som om der har været meget, virkelig meget mørke i dit liv. Meget depression. Fanuel, lad os lige sætte den på hylden, for det kommer vi faktisk til. Oh, absolut. Lidt senere. Jeg synes lige, vi skal blive ved det her øjeblik, hvor nu positivt. Ved vi... Det behøver det ikke at være, men det, der har været definerende for dig, ikke? Du er cirka 12 år gammel. Nu har vi lidt indsigt i, hvad der foregår omkring dig. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan du må gå og have det, men du får lov til at starte på den her kønsskole på ungdomsskolen. Du møder en gammel ven. Sæt scenen. Hvad sker der? Ja, se, det der er det lidt pinlige, det er, at jeg kan være rigtig dårlig til at huske, hvem folk er. Og hvis jeg er helt ærlig, da den her pige går op til mig, aner jeg ikke, hvem hun er. Men hun har været en, der har gået i parallelklassen med mig på en forrig folkeskole. Og hun kunne godt huske mig. Og så får hun, efter vi sådan har gået til det her et par gange og alt det her, får hun spurgt til, om jeg ikke vil på syholdet. Fordi hun er lige kommet ind i cosplaymiljøet. Og hun vil rigtig gerne trække mig med. Og så tænker jeg sådan, jo, det kan vel ikke gå for galt. Så jeg starter på det her syhold. Det er virkelig surrealistisk at, sådan, at tænke tilbage på, nu hvor jeg faktisk prøver sådan at sætte det i scenen. Fordi jeg har ikke selv en symaskine på det her tidspunkt. Jeg kan huske, at når vi skulle til events og sådan nogle ting, ville jeg låne den her venindens symaskine hjem, for at jeg kunne sy derhjemme. Og cosplay, det her, hvor man ligesom laver sin egne kostymer. Yeah. Det er ligesom din vej ind i det. Kan du huske første dag, eller første gang, du tager til på det her syhold? Lokalet måske, hvad kan du huske? Ja, altså det var et stort åbent lokal, fordi det har været noget ungdomsskole, så det var meget sådan, hvad kan man sige, bredt funktionelt. Men det har været de kreative lokaler. Og det har været første gang, jeg blev introduceret til ting som tryk, når det er, du skal trykke ting på trøjer. Jeg kan også sige, at min storesøster er også gået på det her hold, og der snakkede hun meget om tryk, så det var meget det, jeg også lagde mærke til, sådan, de her rammer med en eller anden blå farve på, og nogle mønstre og sådan noget, hvordan virker det? Og det vil jeg så blive vel erfaret med senere i mit liv, da jeg tog en uddannelse i det. Men alle de her ting og sådan de store arbejdsspore, den der, hvad kan man sige, ordentlig råd. Men ordentlig råd på den der måde, sådan, der er alle mulige ting, der foregår samtidig, men du ved, hvor tingene er. Men der er bare ikke nogen praktisk måde, du kan lægge det her op. Slet ikke et lokale, der også skal fungere til andre ting. Så det er meget sådan, der, når du lige kom ind i lokalet, så var der nogle lange borde langs vinduerne, hvor der bare lå ruller med stof. Bare sådan, ja, de havde købt nogle tilfældige, noget sort, noget hvidt, noget grønt, tror jeg også. Og så jeg til den anden side var der symaskinen. For mig lyden, den der summende lyd af symaskinen, der kører. Duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk. Den knasende lyd af en symaskine, der hakker ind i noget, den ikke skulle hakke ind i. Fordi man skal også huske, altså, jo, der var sådan en masse, der var uddannet en forsyning, men der var også rigtig mange børn, der var i gang med at bruge de her symaskiner. Så også lyden af en symaskine, der er lidt kvejer i undertråden, hvor man lidt kan høre, at der er nogle ting, der sidder fast, noget plastik, der krasser noget mod noget, nogle lidt aggressive maskinlyde. Børn, der lidt råber, sådan hjælper med at tråde den her ting. Noget, som der føles sådan, ikke ligegyldigt, men det er en så let del af sådan, processen, når man syr nu, fordi igen, jeg er uddannet inden for det, så det er meget sådan, at tråde nålen i en symaskine, det er bare noget, du gør. Det er jo ikke noget, du tænker over, at du gør mere. Men på det her tidspunkt var det jo hjerteknusende, når tråden faldt ud, eller der var et eller andet, der gik galt, fordi man anede ikke, hvordan den her maskine virkede. Og så har der været de her 10-15 børn, der har bedt om opmærksomhed samtidig, og der var to og nogle gange tre undervisere, der bare har kæmpet. Og så også sådan et spørgsmål. Der blev, hvis det er, du begyndte at sådan, klippe i de der færdige snitmønstre, der var, det skal man ikke. Du tegner efter snitmønstrene. Men det ved man jo ikke. Så der var nogle gange nogen, der bare klippede dem ud, fordi at der var klippemarkeringer, kan man kalde det. Og det var jo også sådan lidt, der er blevet brugt penge på det her, og du har lige smadret det. Nu kan det kun bruges til din størrelse. Men da du ligesom træder ind i det her lokale første gang, og jeg hører det også på dig, som du taler, ikke? En gang, da du stod der, kunne du ikke engang tråde maskinen. Nu er det altså second nature for dig. Og det er vel definerende, fordi det bliver din vej ind i din uddannelse? Ja, men det er nemlig det, altså, da jeg så kommer igennem gymnasiet og alt det her, og jeg skal vælge studie. Der var rigtig meget, der foregik for mig på et eller andet plan, fordi det, jeg egentlig gerne ville have uddannet som, det var sådan astrofysiker. Men jeg havde det så dårlig på det her tidspunkt, altså meget sådan depression, meget svært ved ligesom selvmordstanker og alle de her ting, hvor jeg var sådan, jeg føler ikke, at jeg kan komme igennem et så sådan tungt fagligt studie i et stykke. Jeg var bange for, at der var noget, der ville gå galt, og jeg ville gøre noget, som jeg ikke ville have muligheden for at fortryde, men som der ville gøre ondt på min kære. Så jeg tænker sådan, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre, hvis jeg stadigvæk har et sammenbrud? Du kan stadigvæk sidde ved en symaskine, selvom du stortuder. Du kan arbejde igennem det. Og undskyld, jeg griner, men det er så vild en måde at gøre det op på en måde, ikke? Altså, jeg er selv en stortuder, og jeg tænker også altid, jeg skal sætte mig i en situation, hvor jeg skal kunne græde, imens jeg gør det færdigt, men... Men det også er sådan, selv hvis man ikke når til punktet af at græde, når du kommer ind i det der mindset af, at sådan, alt er elendigt, jeg kan ikke mere, jeg er lidt tør for energi, jeg kan ikke komme igennem det her, er sådan, du kan ikke læse. Din hjerne er så tåget af følelser og negativitet, men du kan stadigvæk arbejde med dine hænder. Teknisk set virker din krop, så hvis du kan finde noget, hvor du kan gøre det automatisk, så kan du sagtens komme igennem det. Så det er den måde, jeg kom igennem mit studie. Men der er måske også noget i, at det har været meditativt for dig. Mm. Altså, det har været et frirum, ikke? Du har kunne skabe noget, der har været nogle kreative processer. Der er også det, sådan folk taler ikke lige så meget med en, hvis man sidder og syr, fordi sådan en ting er, at din symaskine larmer. Du har måske hovedtelefoner for. Så sådan, du kan sidde og se nogle ting, og måske følger du ikke engang rigtig med i det, men du kan ligesom være inde i dit eget hoved og tænke. Og jeg er egentlig teknisk set et meget introvert menneske i min dagligdag. Jeg er typen, der er pinligt længe inde på mit værelse. Bare viber. Læser måske en eller anden tegneserie online på min telefon. Men altså, så det der med, at du kan være i et rum med folk, men de snakker ikke til dig, er egentlig også meget rart. Fordi nogle gange vil man også bare gerne have andre folk til stede, men man kan ikke overskue at blive konfronteret til at skulle være en aktiv del af en samtale. Så der var ligesom også... Altså den her, hvad kan man sige, akavet socialhed, sådan, der er i ens teenageår, hvor man ikke ligesom kan ved, hvor man skal lægge sig selv. Hvor du ligesom stadigvæk kunne være sammen med folk, uden at det tog hårdt på dig. Det her definerende møde med en symaskine i virkeligheden, har måske ikke kun formet dig i dit valg af studie, men det har måske også været et sted for dig, hvor du kunne udvikle dig som menneske? Ja, og udtrykke sig. Fordi jeg kommer jo ind i cosplay-miljøet, hvor det er jo meget sådan... Når du bare laver cosplay, så er du stadigvæk en sådan... At du viser dine interesser på en meget fysisk måde. Altså, du kan ikke løbe fra, at altså, du er fan af den her serie eller et eller andet, fordi du har vitterligt taget tøjet på. Du er et vandrende flag til, at folk, der også kender serien, kan komme hen til dig. Og så kan du få venner på den måde. Uden at du skal også... Uden du skal igennem alt det der akavet sådan sociale normer. Er, sådan, er det okay, at komme hen og snakker til dig nu? Eller er du i en anden klike? Altså, er vi på to forskellige steder? Må jeg komme herind, eller bliver du sur på mig? Altså, de der mærkelige, sådan, man ved ikke, hvor man er, når man er teenager. Man ved ikke, hvor andre er. Altså, og alle har været usikre, men man går ud fra, at andre har mere styr på deres ting, end man selv har af en eller anden grund. Det var der ikke, når det var, at du havde sådan de her kostymer på. Fordi igen, folk har den samme interesse. Du har noget at snakke om. I har noget til fælles. Men så viser man, man lærer også nogle ting, sådan, hvordan det er, du er komfortabel i din krop. Hvilke ting, du godt kan lide at have på, som du måske ikke vil have haft mulighed for at have på i et normal situation. Eller en normal, hvad kan man sige, ja, social sammenhæng. Ja, og så man får udtrykt sig selv, og så kommer jeg jo videre ind på mit studie, hvor det bliver mere over i design, og mere sådan originale koncepter, man arbejder med. Og så skal man igen videreudvikle sådan, hvad er min personlighed egentlig inden for det her felt? Hvad er det, jeg visualiserer mig, når jeg skal se tøj for mig? Og du når ret hurtigt til et punkt, især hvis du har været inden for sådan kostymeinteressen, hvor er det er ikke bare t-shirt og bukser, du lige pludselig ser for dig mere. Det er ofte kapper for mig. Det er, jeg har flere kapper. Det bliver jeg nogle gange lidt mobbet for af mine venner, synes jeg. Men det har helt klart været med til at gøre dig til, hvem du er, som du sidder der med ild i øjnene i din sofa og taler om glamtøj iklædt ind. The Mandalorian stor t-shirt og Adidas shorts. Ja, tak. Fanuel, vi går lidt videre. Det er for det er klart, det er noget, der har fyldt meget for dig. Men spørgsmålet jo er, kan jeg vide, hvad der vil fylde hos dem, du har kendt, når de tænker på dig? Hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik, hvilket øjeblik tror du så, det skulle være? Det er, jeg har et så stort kostyme på, og jeg skal til et fotoshoot. Vi er hjemme hos mine forældre på det her tidspunkt. Vi er i vores indkørsel. Min far har hentet en varevogn. Jeg kan stå om bag i. Jeg skal stå op bag i varevognen for at kunne blive transporteret til et fotoshoot. Og det er virkelig ikke så langt væk egentlig. Og prøv lige at... Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad man kunne iklæde sig, som kræver, at man skal stå op. Prøv lige at beskrive, hvad du har på. Ja, jeg har en askepot-kjole på på det her tidspunkt. Det havde man måske ikke lige regnet med. Men, så den er blå? Den er blå. Men det er live-action-versionen. Men det betyder, at der er så meget skørt i den, at det er umuligt at komme igennem døre. Det er jo sådan, jeg kan ikke sidde ned i en bil, mens jeg har det her kostyme på. Alternativet var, at jeg skulle blive transporteret i undertøj til eventet, altså til tøj på, når jeg kom frem. Og er det fordi, altså bare er rent stof, eller er der sådan underwire, altså som puffer stoffet, og prøv lige at beskrive den her begge konstruktion? Begge dele. Altså, der er en rigtig stor, hvad kan man sige, krinoline kalder man det. Det er de der sådan metalskørter, der holder formen af skørtet. Og sådan, både det giver noget volumen, men det her er også, at sådan, den gør kjolen lidt mere aflang, fordi at den er oval. Og det er en del af kostymet, at den er sådan, den går lidt mere ud bagpå, fordi det er lidt mere elegant. Men så er der også, jeg kan ikke engang huske, hvor mange meter stof i underskørtet, 100 meter, 200 meter, organza, der bare fylder. Kjolen vejede 25 kilo. Den er tung at have på. Bliver du øm? Altså, som du tager den af, når dagen er slut efter det her shoot, kan du mærke det? Jeg trænede rigtig meget op til hver gang, jeg skulle have den på, fordi jeg har haft en rigtig dårlig oplevelse med den kjole. Så det var rigtig meget sådan, hvad kan man sige, core træning, så det var, at min talje kunne bære, fordi det ligger rigtig meget sådan talje og hofte, al vægten. Trænet rigtig meget op, hvilket lyder lidt fjollet. Du skal have det her feminine skrude på. Du skal ligne en kvinde. Men jeg var nødt til at styrke tæn for at have det på. Men det er fordi, jeg er hypermobil, og sådan en af de første events, jeg har det på til, der tager jeg den fejl, at jeg har det på i 11 timer ad gangen. Jeg har ikke trænet til det her. Igen, jeg er hypermobil. Da jeg kommer hjem og tager kjolen af, det her er også midt under min uddannelse, så jeg kender min kropsmål ret godt, og jeg kigger i spejlet, og jeg tænker sådan, der er et eller andet, der ser forkert ud i forhold til sådan min talje. Der er noget, der ser forkert ud. Men jeg har haft den her kjole på, jeg har haft korset på hele dagen. Jeg tænker ikke videre over det. Der går nogle minutter, så mærker jeg et meget hårdt ryk i min hofte, hvor den ligesom rykker sig op. Fordi det, der sker... Jeg kan næsten høre lyden. Altså en knogler, der lige laver sådan et hak mod hinanden. Og jeg når ikke engang registrere, hvad der er sket, før jeg ligger på jorden og kan ikke mærke hele mit underliv. Jeg kan ikke bevæge mine ben. Og der ligger jeg bare sådan, det der var sket, var min hofte i løbet af dagen var rykket et par centimeter ned. Nej. Så da jeg endelig får mit kostyme af, hopper den tilbage. Og så har jeg sådan, jeg gætter på, at min krop har gået i en eller anden form for chok af det her ryg. Og så mister jeg bare førligheden i mine ben. Der ender med at gå nogle timer, og alting er vel. Der er ikke noget galt. Det her var lørdag, og teknisk set skulle jeg have været til eventet. Også om søndagen. Jeg skriver til mine venner. Hej, jeg tror ikke, jeg kommer i morgen. Nå, hvorfor kommer du ikke? Jeg er larm i benene. efter nogle timer, det er midt om natten, fordi jeg kommer sent hjem fra det, så da jeg endelig får førligheden tilbage i mine ben, er klokken 4 om morgenen eller et eller andet. Ja, heldigvis. Jeg kan mærke mine ben nu, men efter det, efter det har jeg ikke haft den kjole på mere end 6 timer gang. Nej, fordi så lærer du jo heldigvis af din fejl, og du tager faktisk den her kjole på igen. Denne gang er du trænet til det, og vi er tilbage. Forældres indkørsel. Du står i en eller anden trailer. Er det sådan en lukket trailer, der lugter af smus? Eller okay? Det er en varevogn, så det er en lukket bil. Så det er bare, hvad kan man sige, der er et stort lokale bag i til at have værktøj og alt muligt. Men min far har helt tømt den ud, så der bare står mig i den her bil. Det er da også farligt at køre, du må da næsten holde fast i, altså, du kan jo mærke bilen rumme. Der var sådan nogle nylonbånd af en eller anden afart, altså nogle, hvad kan man sige, konstruktions værktøjsting, som jeg hæv fast i, bare for ikke at vælte. Det var nok ikke meningen, jeg hæv i dem. Men det var bare sådan, så ved jeg, at jeg ikke vælter i det her. Og sikkert syn, sikkert kontrast. Dig helt glammet op. Du har vel rinsten ud over det. Ja, lang, blond rinsten. Hår, krøllet make-up. Ja, og så står du i sådan tom, mærkelig, lidt snavset varevogn. Ja, og der er jo mørkt inde i et varerum. Undtagen, der er et lille bitte vindue foran, hvor der er et gitter for. Hvor når jeg kigger igennem, det kan jeg se ud og se min far, der kører bil. Så det er også lidt surrealistisk. Jeg er næsten i det her fængsel, og jeg kigger på min far, der også bare sidder og griner. Altså, det er så surrealistisk, det der foregår lige nu. Hans søn står i en kæmpe balkjole, der, hvad kan man sige, konkurrerer med brudekjoler på et eller andet område. Glimrer til fuld makeup bag en varevogn, og skal køres ned til stranden, hvor der er et fotoshoot. Min mor sad der faktisk også, kan jeg komme jer lige i tanke om. Og det vil du gerne huskes for? Jeg synes, det er sjovt. Det er en af de der sådan, at gøre ting, der er så absurd, at man kun kan grine. Altså, der er ikke nogen version af det her minde, der ikke er lidt bizart. Altså, der er så mange elementer. At være, sådan, blive kørt ned til en strand, hvor normalt ville jeg bare være gået derned. Men fordi jeg har det her store skrud på, at jeg skal igennem en skov for at komme derned. Det hele lortet vil blive snavset. Altså, så skal jeg om i en snavsevarevogn i stedet for. Altså, også bare det her sådan, med at have sådan, det her med at begge mine forældre, der har været interesseret nok i min hobby, til at min far kører mig ned til det her fotoshoot, og min mor er med som hjælper. Altså, og det er en form for støtte, at man også sådan, det er komfortabelt. Det er et øjeblik, hvor jeg følte mig elsket. Og jeg tror også bare, at man vil godt huskes for noget, hvor man følte sig elsket af andre. Det slår mig jo, at du faktisk gerne vil huskes for at fremhæve et øjeblik, hvor du, som du selv siger, det er lidt i absurditeten, ikke? Altså, det skiller sig helt klart ud. Jeg synes, det er ret stort på en eller anden måde, at du kan vælge et sådan øjeblik til, når vi har talt om, at du før i dit liv er blevet vant til at skulle straffes for at falde udenfor. Men det kan du altså godt owne på en eller anden måde. Man når til et punkt, hvor du finder ud af, at hvis du skiller dig ud, bliver du straffet lige meget hvad. Og det har været en lektie, jeg har lært ret tidligt i livet. Så det der med at sådan skille sig ud, blev ret hurtigt, hvad kan man sige, second nature for mig. Fordi at i stedet, sådan, der går noget tid, hvor det er, man skammer sig over, hvem man er. Men man kommer også til et punkt, hvor det bare sådan, jeg kan ikke gøre noget ved det. Altså, hvis det er et problem, at jeg trækker vejret, så kan jeg lige så godt trække vejret så provokerende som muligt. Altså, det er ikke mit problem. Det er sådan, hvis der er andre folk har problemer med at gøre nogle ting, som der faktisk ikke skader andre, det er deres egen søger sig over i. Altså, det er deres problem. Er det? Så ja. Så der er et eller andet hyggeligt ved at skille sig ud. Og man har jo også, sådan ved at skille sig ud, har man så også nogle positive oplevelser, der er bundet til det. Fordi igen, der bliver lagt rigtig meget fokus på en selv på en eller anden måde. Men det giver også nogle lidt bizarre minder. For eksempel her til det her fotoshoot. Sådan en af de ting, hvor der er en person, der virkelig har gjort et stort indtryk på mig. Ja, jeg står, det skulle jeg faktisk til at spørge dig om. Det er, jeg står her på stranden. Nede ved stranden, hvor mine forældre bor, der er der en bakke med græs på og sådan noget. Det er teknisk set sådan ved fortet, så der er også kanoner og sådan nogle ting. Men at sådan, der er den her bakke, hvor man ser ud over havet. Og der er en masse fotoshoots, der er i gang. Det var sådan, det var et åbent event, hvor folk bare kunne komme derned med deres cosplays. Så jeg står og venter. Jeg står med min mor og bare kigger ud over vandet. Ja, du kan jo ikke rigtig sætte dig og vente. Nej, men man står ligesom bare. Og er det en smuk dag? Ja, altså der er skyer på himlen, men der er også blå himmel, og solen skinner, og der er også et eller andet interessant ved, at sådan, det her er meget tæt på, hvor mine forældre bor, så det, sådan, det her med at have det her community, selvom de folk, der var der og fik taget billeder, ikke nødvendigvis for folk, jeg så rigtig meget, var det stadigvæk, det var den gruppe, den type mennesker, jeg omgik i min fritid, når jeg ikke var hjemme. Så der var også det her, hvad kan man sige, blandingen af ens fritidsinteresser og ens familie på en eller anden plan, som der var bare altså, meget afslappende, at man følte inderligt, at sådan, det her er safe space. Det her er så meget min gruppe af mennesker, altså fra alle vinkler. Fordi man har ting, man kun snakker med sine venner om, man har ting, man kun snakker med sin familie om, men jeg havde begge dele samtidig. Og jeg kigger ud over sådan havet fra et sted, som jeg ofte har gået ture med min familie og også bare selv. Og det føles som hjem, samtidig med, at jeg kan kigge ned, og jeg ser alle de her mennesker, som der bare... Det er mine mennesker på en eller anden måde, og man ser dem fjolle på et eller andet måde. Man føler sig meget, ikke ophævet, men det var sådan lidt surrealistisk at se det her øjeblik. Men jeg kigger over vandet og står på den her bakke, og sådan, min mor står et par meter væk, men vi snakker stadigvæk sammen. Der er ikke rigtig nogen andre på bakken, så vi... Også fordi kjolen er så stor, at man kommer meget hurtigt til at tage lidt ekstra afstand. Men der ender med, at sådan lige pludselig er der en ældre herre, der har bestiget den her bakke. Og sådan, det er nogle stejle trapper, der er op her. Du kan godt gå en meget lang vej af en sti, der går rundt om bakken, men ellers er der nogle meget stejle trapper. Du kan næsten høre om proste op ad trapperne, før du ser ham. Ja, altså han var lidt udmattet, da han kommer op. Og så kommer han hen til mig, og han vil bare sige til mig, at jeg er et biblisk syn. Okay. Og så går han igen. Hvilket sådan en ting er, sådan, man vender sig på et eller andet plan til at få komplimenter, når det er, man har noget stort kostume på. Især når vi er ude i en stor balkjole, fordi folk bliver meget hurtigt sådan, ej, stor balkjole. Ja, folk bliver meget let imponeret af kjoler. Folk kommer også hurtigt til at tænke brudekjoler og sådan nogle ting. Så der er ligesom nogle situationer til de her vigtige øjeblikke i folks liv. Men, altså, men ham her, der bare kommer op og siger, et biblisk syn. Det er meget besynderligt kompliment at få. Og det er bare fordi, jeg jo bare står, og han har ikke kunnet se min mor, der også har stået der, så han bare set mig i det her kæmpe skrude, der kigger ud over vandet, og kigger ud over folk, og ikke rigtig siger noget. Meget overvågende. Men ja, så går han igen. Og hvad får det ligesom dig til at føle der? Beæret. Lidt forvirret, fordi igen, det er et lidt surrealistisk kompliment at få. Meget store ord. Meget, meget store ord. Også meget at leve op til senere hen i livet. Men det gør så også, at sådan, jeg tænker, sådan, hvis der er nogensinde nogen, der prøver at flirte med mig, skal de fandme komme med nogle hårde komplimenter. Fordi det er svært at toppe af at få at vide, at du er et biblisk syn. Af en person, der er gået op af en stejl trappe og lidt proster, bare for at sige det, så går igen. Så han skulle ikke, det var ikke fordi han også bare ville sidde, der var sådan en bænk og sådan nogen derop. Men nej, det var bare det, og så kiggede han. Så der sagde, nå. Men så har man også sådan den der fornemmelse af, at sådan, man er blevet set på en eller anden måde. Og det her, der muligvis har været en meget lille ting for ham. Sådan, selvom han har, hvad kan man sige, han har kæmpet sig op ad trapperne og sådan noget, men det har bare været en del af hans dagligdag. Det har tydeligvis ikke været noget, der var sådan super vigtigt for ham, i at han bare tøffede videre. Men altså, at få at vide af en person, at du har gjort indtryk. Men det er jo måske også noget af det, cosplay har givet dig på en eller anden måde. Ikke? Altså, jeg synes, det er spændende, du siger, at du føler dig set for den, du er, selvom du i virkeligheden står der klædt ud som en anden. Ikke? Altså, det er jo også der, du har kunne føle dig mest som dig, måske. Jamen, det er også, at sådan, folk forbinder nogle gange sådan, kostymer og cosplay med, at sådan, du tager en maske på, og du lader som om, du er en anden, så du kan løbe fra din dagligdag og sådan noget. Hvor det sådan, nej, det er faktisk det stik modsatte, fordi du har brugt timer på at lave det her kostyme. Du har kæmpet med at få det færdigt. Nu har du det på. Det er så meget af din fritid, at du har på. Det er ikke bare kostymer, men det er også din interesse i det her. Der er en passion for et emne, som du tager på som tatoveret i panden. Du kan ikke løbe fra, at du har de her interesser. Så det bliver meget sådan... Det er en måde at vise sine interesser meget fysisk. På en måde, hvor du ikke behøver at have sådan en mærkelig small talk, fordi du kan gå direkte ind i sådan... Vi kan begge to lide det her, lad os snakke om det. Så det er sådan det der med, at sådan, ej, men jeg har en maske på, og jeg lader som om, jeg er en anden person, end jeg er. Sådan det... Det har aldrig været den oplevelse af cosplay, jeg har haft. Fordi sådan, du viser dig selv på, hvad kan man sige, det mest rå. Ja. Det har gjort indtryk på dig, men du har tydeligvis også gjort et indtryk på ham i hans hverdag, ikke? Ja. Yeah. Du var et bibelsk syn for ham. Bibelsk syn. Den skyede dag der. Fanuel, vi når ikke så mange flere øjeblikke, men jeg vil dog ende på et enkelt sidste. Mm-hmm. Et øjeblik, hvor du har følt sorg. Mm. Jeg kan mærke på dig, at det har der altså været, også selvom det også har været smukke øjeblikke på stranden med balkjoler, så synes jeg også lige, vi skal nå at have det andet repræsenteret i fortællingen om dit liv. For alle gode ting er der 10 dårlige. Altså, så jeg skulle vælge et øjeblik af sorg. Der er mange. Der har også været mange skuffelser og mange ubehagelige oplevelser. Men hvis jeg skulle tage en specifik ting, så er det, igen som jeg nævner tidligere, var der alt den her sag med min familie og min skole. Og jeg bliver sådan, hvad kan man sige, overvåget både af undervisere, og her finder jeg så også ud af folk, jeg ikke kender. Kan du huske, da du ligesom finder ud af, at du er blevet meldt til kommunen for at være heks? Kan man overhovedet forstå det? Altså, hvordan fungerer det? Er det noget, der bliver hævet op på kontor? Det er en af de her situationer, hvor du virkelig ikke ved, om du skal grine eller græde. Fordi at du får et brev ind ad døren, når der bliver startet en sag. Du får en kopi af den sag, der er startet. Så det er, at du kan forholde dig til, hvad det er, der du er blevet, hvad kan man sige, meldt for. Så det er ligesom et brev, dine forældre får ind ad døren og åbner og læser om og fortæller dig om? Eller hvordan fungerer det? Ja, sådan, mine forældre læser det, og bagefter læser det selv. Og jeg sidder i vores køkken. På det her tidspunkt har vi et lille køleskab, som vi også nogle gange sådan halvt nærmest bruger som et bord. Så jeg læner ligesom over det, mens jeg sidder på en stol ved siden af. Jeg har mange minder i det køkken, hvor jeg specifikt sidder der. Jeg er også på et tidspunkt besvimet. Men hvor jeg sidder og læser det her brev, og det er nogle så dumme ting, der står. Hvor er det sådan, hvordan har I taget det her seriøst? Ja, kan du huske nogle af de ting, der står i det? En af tingene var min påklædning. Jeg gik i sorte bukser og sort hættetrøje, så tydeligvis var der jo noget i vejen med mig. Jeg var ikke bare akavet sådan preteen på det her tidspunkt. Så jeg havde altid den samme hættetrøje på, så der måtte have jo været noget neglekt omkring, at jeg ikke havde nok tøj eller et eller andet. Og i virkeligheden har det været min mor, der har kæmpet med at få den der trøje vasket, fordi jeg har boet i den. Og der stod, at... jeg er sur på den her dame. Min dansklærer, hun hed... var det Charlotte? Det må have været Charlotte. Hun havde skrevet, jeg havde vist hende mine tegninger. Jeg tegner også i min fritid og alt det her. Men det havde jeg ikke. Vi havde været på en lille lejr, hvor vi var ude og sove en nat, og spise og lave mad selv og sådan nogle ting. Hvor hun var gået ind på værelset, fællesværelset, og havde taget mine tegninger fra mig. Vitterligt, altså jeg sad bare hyggetegnet. Og så flår hun dem ud af hænderne på mig og begynder at gå dem igennem. Altså det her har jo bare været sådan mine interesser, og jeg var meget på internettet på det her tidspunkt, så nogle af dem var også, jeg havde tegnet nogle af mine online-venner, avatar og sådan nogle ting. Hun havde gået dem her og sådan gjort det tydelige, det her brev, det var jo et råb om hjælp. Okay. Mine tegninger. Og hvad havde du tegnet noget avatar? Måske også sådan lidt, jeg ved ikke hvorfor jeg tænker på Slenderman, det føler jeg bare var sådan et af de motiver, når det skulle være lidt uhyggeligt og okult og internetagtigt. Men måske det gjorde jeg, men først senere i mit liv. Ja. Det kan godt være, at Slenderman har været der på, sådan, det lige før, jeg tror faktisk, det er før. Ja, det er jo 2010, så det er før Slenderman, jeg tror først, det var i 13. Men jeg havde tegnet Vocaloid, til dem, der kender det. Det er noget... Ja, japansk voice synthesizer-agtig ting, hvor du kan få et program til at synge. De har nogle karakterer, der er tilkoblet de forskellige stemmer, og jeg havde tegnet en af karaktererne. Det lyder ikke sådan umiddelbart uhyggeligt, eller for urolige motiver. Ja, og så var der en anden tegning, hvor sådan, det var specifikt en tegning, jeg havde tegnet Vocaloid. Det var en fan-tegning af The Disappearance of Hatsune Miku. Det er, hvor et program bliver slettet. Så det var sådan den her karakter, der bliver brudt op i kode. Det var ikke grafisk som sådan, det ville jeg slet ikke kunne tegne på det tidspunkt. Men altså, det var bare sådan, hvad kan man sige, noget kode på armene og sådan nogle ting. Men det bliver ligesom også brugt som argument. Jeg var jo i opløsning. Det var fordi, jeg var i opløsning over, hvor svært jeg havde det derhjemme. Da du sidder og læser det her brev, er det... det er måske ikke sorg med det samme. Måske er det mere forundring. Altså, hvad sidder du der som lille barn i køkkenet med brevet der i hænderne? Der står, at jeg uddriver spøgelser i et tårnværelse med en harpe, så man ved ikke, hvordan man skal forholde sig til det. Nej. Jeg har ikke en harpe. Jeg har aldrig rørt en harpe. Man ved ikke, om man skal grine eller græde. Det bliver sådan en halvakavet blanding, hvor at sådan, nogle gange har jeg haft sådan lidt... det er ikke altid, jeg tydeligt græder som sådan. Jeg bliver bare sådan oprørt og stresset på en eller anden måde. Så på det her tidspunkt, bare min hjerne, der lidt kort slutter på et eller andet plan. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre mig selv. Og på det her tidspunkt har det faktisk heller ikke rigtig ramt endnu, hvor seriøs situationen er. Men nej, altså min sorg, det er ikke engang det øjeblik. Det er, at jeg har fundet ud af, at jeg er blevet overvåget, fordi jeg kommer hjem. Som følge af, yeah, af det her brev, så ruller sagen ligesom, yeah, og yeah, de og skal holde øje med dig. Den sluttede aldrig rigtig officielt. Det var sådan, jeg tror bare på et eller andet plan, hvor har der været nogen, der har kigget på den og været sådan, har vi faktisk taget den her seriøst? Og så har de ligesom bare lagt den væk. Så sådan, jeg ender også med at gå i mange år og bliver ved med at være, hvad kan man sige, paranoid omkring at blive sådan fuldt efter og utilpas, føler at folk overvåger og meget bange for, og sådan, at jeg gør noget forkert. Men nej, men jeg kommer hjem, og jeg får den største skideballe af mine forældre. For at jeg ikke har været til gymnastik. Hvor jeg sådan... Jeg har været til gymnastik. Og de bliver så ved med at sådan skælde mig ud, fordi det har jeg ikke været. Og de bliver ved med at gerne vil vide, hvor jeg har været, hvis jeg ikke har været til gymnastik. Det, der er sket, er i gymnastik. På det her tidspunkt, jeg er teenager. Jeg er lidt utilpas om min krop. Jeg kan ikke lide at løbe. Jeg sveder. Der har været mange ting, hvor man ikke rigtig har lyst til at være aktiv i idræt. Så jeg har været sådan, ej, jeg har virkelig ondt i anklen, og bare siddet på sidelinjen. Og det gjorde jeg ofte, ved at være ærlig at indrømme. Altså, det var ikke ofte, jeg var aktiv i idræt, men jeg var til stede. Men at mine forældre var overbevist om, at jeg ikke havde været til stede. Og ville gerne vide, hvor jeg så havde været, hvis jeg ikke havde været i idrætssalen. Det er fordi, at min far har haft en ven, der har arbejdet i den idrætsforening, hvor at vi brugte deres idrætssal, som der har kigget ind i idrætshallen og ikke har kunnet se mig. Og så har han sagt til mine forældre, at jeg ikke har været der. Og det her, hvor at en voksens ord vejer meget tungere end et barns ord. Fordi lige meget, hvor meget jeg prøver at forklare, at jeg bare har siddet på sidelinjen, jeg var der, siger mine forældre, at jeg ikke må forlade lokalet, før jeg indrømmer, hvor jeg har været. Og det er det her med, at jeg er nødt til at finde på en løgn, for at folk tror mig. At lige meget hvad jeg siger, lige meget hvad jeg gør, kan jeg ikke overbevise mig om sandheden. Og jeg bliver faktisk specifikt bedt om at lyve, for at kunne få fred. Og for at sådan, de stopper med at være oprevet af situationen. Og jeg kan også bare huske, at jeg ender med at sige, at jeg har siddet på en eller anden random trappe. Altså, der har været en trap op til vores klasselokale. Jamen, jeg sad bare på den, der var ikke nogen. Og jeg så forlader lokalet. Og jeg kan ikke huske, hvor jeg går hen bagefter. Men det har sat sig som både en skuffelse over det her med, at folk ikke har troet på mig. Og en, hvad kan man sige, en sorg over, at på det her tidspunkt har det følt meget, som om mine forældre ikke holdt af mig på et eller andet plan. Fordi at hvis du holder en person, tror du selvfølgelig på dem. Men det her menneske, jeg aldrig har mødt, har sagt til dem, at jeg har gjort noget andet. Og lige meget hvad jeg gør, kan jeg ikke. Jeg kan ikke gøre noget der. Og så er det måske også ekstra sorgfuldt, forestiller jeg mig. Ja. Fordi du er i en periode, hvor alle mennesker er ude på at monitorere dig. De overvåger dig, yeah, der er rigtig meget fokus på, yeah, dig. De mennesker, der skulle være det frirum, dine forældre, mm, de, ja, opfører sig pludselig på samme måde som, yeah, dem, der er dine fjender i virkeligheden. Ikke? Altså, de skal også, yeah, have styr på dig og overvåge dig. Jamen, det er sådan lige meget, hvor jeg var på det her tidspunkt i mit liv. Sådan selv hvis jeg klarede at finde et sted, hvor folk ikke kunne se mig, så var der nogen, der fik at vide, at folk ikke kunne se mig. At jeg var sådan i gåseøjen forsvundet. At sådan, jeg kunne ikke gøre noget, uden der var nogen, der, hvad kan man sige, monitorerede mig. Og som voksen kan jeg godt forstå, hvor oprevet de har været. Fordi de har jo været i en situation, hvor de skulle snakke med en advokat. det er rigtig dyrt, hvis du finder ud af, at nogen har løjet. Altså, det koster penge hos en advokat. Det er bare en af de der øjeblik, hvor at sådan, for mig satte mig, fordi jeg har været 12 år gammel, altså, så det har også sat sig som en sådan meget sådan, jeg kan ikke stole på voksne mennesker mere. Og det er en ting, som der ligesom også har været tilbagevendende i mit liv, at jeg har haft nogle meget skuffende oplevelser med voksne, hvor at ikke at jeg har skulle være den voksne nødvendigvis, men hvor at de har opført sig urimeligt som børn. Og man står bare og tænker, Jesus, hvis jeg ikke kan stole på jer, hvem skal jeg så stole på? Så mange hårde øjeblikke at vælge imellem, men alligevel har vi siddet de sidste 45 minutters tid og grint en del, Fanuel, hvis alt kom til alt, helt til sidst, hvis det virkelig var i morgen, din tid skulle komme, har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Ja og nej, fordi altså, jeg føler ikke, at sådan, hvis du giver mig flere dage eller flere år, er jeg nødvendigvis når at opnå mere. Så sådan, som hvad jeg har opnået, så det er, hvad det er. Men jeg tror lidt, at jeg lider af den der med, sådan, jeg tror aldrig, at jeg bliver helt tilfreds. Der vil altid være et eller andet, jeg gerne vil have nået. Jeg har også dybt i blodet fra min mor, at sådan, hvis der er noget, du er nysgerrig om, så finder du ud af det. Altså, vi havde lavet Mænds Leksikon, og hver gang man havde et spørgsmål, så blev det åbnet. Fordi at sådan, så finder vi ud af det, og så finder vi ud af det sammen. Så der er altid noget nyt at finde ud af. Der er altid noget nyt at lære. Så jeg tror aldrig, jeg bliver helt tilfreds. Jeg tror, jeg kommer til at være sådan, på mit dødsleje kommer jeg til at ligge sådan, pis, jeg nåede ikke at lave det her færdigt. Men nu skal jeg altså skrive din nekrolog, Fanuel, og så tales vi ved igen, når den er færdig. Mm-hmm. Jeg, Fanuel, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op i Charlottenlund, en uskyldig barndom, jeg tit tænkte tilbage på, hvor en delt æggesalat sandwich med min søster var nok til at føle lykke. Hvor sommerferien var uendelig lang, og der ikke behøvede at være logik for at holde piknik i stuen. Og ikke i den solbadende have. Dengang var der ingen forventninger, og det var nok bare at eksistere. Min sorgløse barndom blev hurtigt erstattet med en skolegang med stærk modvind. Min sorgløse barndom blev hurtigt erstattet af en skolegang med stærk modvind. Jeg måtte skifte skole 2 gange og opdage på den hårde måde, at det ikke længere bare var nok at være mig. Min sorgløse barndom blev hurtigt erstattet af en skolegang med stærk modvind. Jeg måtte skifte skole 2 gange og opdage på den hårde måde, at det ikke længere var nok bare at være mig. En dag hængende over køleskabet i min barndomskøkken, kunne jeg i et brev fra kommunen læse mig til, at min kunst og det tøj, jeg gik i, måden jeg talte og blev på, blev objekt for vurdering og kritik. Jeg havde altid skilt mig ud, men nu ville samfundet straffe mig for det. Jeg udstod min straf af chikane, tårer, familiesplittelse og depression. Men min dom at være anderledes, at være introvert, at kunne lide og sy og fordybe mig i internetkultur, var også en befrielse. Og med årene lærte jeg, at hvis jeg alligevel skulle dømmes for alt, jeg gjorde, kunne jeg lige så godt leve livet på mine egne præmisser. Så det prøvede jeg at gøre efter bedste evne. Det ville være en forfinelse af mit tumultøse liv at kalde det for en Askepot-historie, men måske var det lidt sandhed i sammenligninger alligevel. Prinsessen, der rejste sig fra stødet, prinsessen, der selv i en verden så grufuldt og grim, alligevel valgte at fortsætte med at give den en chance og troende på mere. Mit første møde med en symaskine, en skabsfanger dag på ungdomsskolen, gjorde mig i stand til at blive som en ejendomsmægler, der skal sælge et hus, der er ved at falde fra hinanden. Lidt ligesom verden. Jeg er fundamentet af råden, men det her kan skabe noget smukt alligevel. Det er nok derfor, jeg elskede at kreere. At skabe kostymer, tekstiler og tøj og tegninger. Fordi jeg kunne tage ingenting og gøre det til noget smukt. Men hvis det skal være mere i tråd med min sarkastiske humor og virkeligheden, var karrierevalget måske også bare af praktiske årsager. Fordi jeg nemmere kunne have et sammenbrud ved min symaskine. Ja, der var mange skuffelser og sorger, at jeg kunne vælge mellem dem, som jeg havde shoppet i et katalog. Men det var også grin, bibelske syn og 200 meter afghanser. Og det er det, jeg vil huskes for. For at gå all in, var at være mig selv uden at undskylde for det, næsten som en akt af provokation. Fordi jeg i så mange år var blevet lært, at jeg burde. Husk mig for at dedikere mig til et håndværk, fordybe mig i mine interesser og blive accepteret af dem, jeg elsker. Fordi de også elskede mig. Så vil jeg huske livet med en umættelig sult efter mere kunst, flere dage, flere spørgsmål, jeg kunne søge svar på, og mere eksalat. Ja. Hvad siger du til det? Ja, altså, det er jo som det er. Det har jeg det egentlig fint med. Altså en sammenligning med mig, en prinsesse i min dattøj er måske en overdrivelse. Men, men det er jo lidt charmerende at rejse sig fra stødet. Så du kan godt genkende dig selv i den her nekrolog? Ja. Yeah. Altså jeg kan jo ikke sådan løbe fra de lidt mere tydelige træk, der har noget til fælles med mit liv. Og der er et eller andet, hvad kan man sige, rart ved, at den ikke... Den slutter ikke bare på, at jeg har en umættelig sult efter kunst og har flere spørgsmål, men bare ikke så lat. Nogle gange behøver det ikke at have en dramatisk slut som sådan. Nogle gange kan det godt bare være... Den mad, du spiste for 117 år siden sammen med din søster. Det er nok. Ja. Yeah. Så den vil ligesom gerne have sin plads i din nekrolog. Og hvad så, når du læser den sådan her... Hvad tænker du om det? Er det et liv, man kan være tilfreds med at have levet? Altså, det er igen den der ja og nej, fordi der er jo rigtig mange ting, jeg vil have ønsket ikke var sket. Altså, igen, skole med modgang og voksne, der ikke rigtig kan forholde sig til min personlighed og måden, jeg udtrykker mig på og sådan nogle ting. Men vil du foretrække, at de ting var undladt, at vi slettede de linjer i din nekrolog? Det er igen en af dem der, fordi det er noget af det, der har gjort mig til mig. Mm. Fordi hvis jeg ikke havde haft de oplevelser, ville jeg ikke være den dag i dag. Jeg har generelt sådan en tro på, ikke at ting sker af en grund, men ting, der har sket, har formet dig på en måde, hvor hvis du fjernede de elementer, ville du have været endt et andet sted. Så sådan, på en eller anden måde har jeg det fint med, at de er der. Fordi det er del af, hvordan jeg blev, hvem jeg var. Men det er igen det her med, at sådan, en god oplevelse, 10 dårlige, at sådan, det kan være meget tungt at leve med på et eller andet område. Men jeg ved også, at hvis det ikke var sket, så havde jeg ikke siddet, hvor jeg var i dag. Jeg havde ikke mødt de mennesker, jeg havde mødt. Jeg havde ikke boet sammen med de mennesker, jeg bor sammen med lige nu. Jeg havde ikke haft den uddannelse, jeg har. Jeg havde ikke haft de hobbyer, jeg har. Jeg havde været et helt andet sted. Så man ved det eller ej, hører de faktisk lidt til? Ja. Yeah. Det er ikke nødvendigvis fundamentet til, hvem jeg er, men det, hvad kan man sige, det vinder værd, der har været under konstruktionen. Og det har jo stadigvæk påvirket, hvad man har gjort. Hvilke valg man har taget, når der er, man har forstærket en væg, eller undladt at forstærke en væg, fordi man tænkte, den ryger alligevel. Sådan... Så det er jo bare, ja, det kan bare huskes for at være nogle folk gad at holde af. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.